To program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 2 lutego jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Od decyzji prezydenta zależy, czy ustawa o IP nie wejdzie w życie. Na jej podpisanie ma niecałe 3 tygodnie. Bohaterska ekipa ratowników z Nanga Parbat wróciła pod K2. Pogoda umożliwiła lot śmigłowca ze Skardu. Broń w przesyłkach pocztowych. Stołeczni celnicy odkryli ją, prześwietlając paczki rentgenem. Nowelizacja ustawy o IPN-ie czeka na podpis prezydenta. Andrzej Duda ma jeszcze 20 dni na podjęcie decyzji. Przeciwko ustawie protestują izraelskie władze. Według Tel Awiwu nowela jest fałszowaniem historii o Holokauście. Izraelscy politycy, historycy i intelektualiści apelują do Andrzeja Dudy, aby nie podpisywał ustawy. W związku z napiętymi relacjami władze Izraela poprosiło o przełożenie planowanej na przyszły tydzień wizyty szefa Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Jerozolimie i Tel Awiwie. Podejmując decyzję, prezydent powinien wziąć pod uwagę nieprecyzyjność ustawy, mówił w Trójce lider ruchu Kukiz 15. Paweł Kukiz podkreślił, że nowela może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent powinien uspokoić sytuację i z racji terminów, które ma do dyspozycji, grać również na czas i zobaczyć, co przez ten czas, jakie ruchy będzie wykonywała strona izraelska. Jeżeli strona izraelska będzie szła w zaparte i będzie szła agresywnie, stawiając tylko i wyłącznie na swoim, wymagając kategorycznie wykonania swoich poleceń, to wtedy prezydent powinien podpisać ustawę. W wieczornym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska nigdy nie będzie ograniczać wolności debaty o Holokauście. Dodał, że zagłada Żydów była niewyobrażalną zbrodnią, a próby jej negowania zawsze powinny spotykać się z jednoznacznym potępieniem. Nowelizacja ustawy wprowadza kary, grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. W przyszły czwartek minister zdrowia i lekarze rezydenci znów zasiądą do rozmów. Po wczorajszych Łukasz Szumowski mówił, że są protokoły rozbieżności, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. A także zdaniem rezydentów rozmowy były konstruktywne. Podczas rozmów poruszano kwestie nakładów na służbę zdrowia, warunków pracy i płacy lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów. Omówione zostały też zachęty dla lekarzy do pozostania w Polsce, a także odbiurokratyzowanie systemu, skrócenie kolejek i cyfryzacja służby zdrowia. Mówił po spotkaniu minister zdrowia Łukasz Szumowski. To były trudne rozmowy, ponieważ dotyczą bardzo poważnych tematów. Zbliżamy się w swoich stanowiskach, jednak nadal mamy protokoły rozbieżności w wielu punktach. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński dodał, że udało się porozumieć w kwestii odbiurokratyzowania medycyny i skrócenia kolejek, ale są też rozbieżności. W nakładach na ochronę zdrowia oraz poprawie warunków pracy i płacy, ilości kadr medycznych, tego w jaki sposób kadry medyczne mają być traktowane przez system, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wypracować kompromis. Kolejne spotkanie odbędzie się 8 lutego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ekipa ratunkowa z Nanga Parbat dotarła do bazy pod K2. Pogoda poprawiła się i helikopter mógł wystartować z bazy wojskowej w Skardu w Pakistanie. Adam Bielecki, Denis Urubko oraz Piotr Tomala przylecieli pod K2 około godziny 6.15 czasu polskiego, mówi Piotr Tomala. Dzięki temu, że jest pięknie, słonecznie i bezwiecznie, udało nam się tutaj dotrzeć. Jesteśmy. Wszystko w porządku, czujemy się dobrze, rozpakowujemy się. Za chwilę lunch i będziemy ustalać, co dalej. Są koledzy, są 2 zespoły na górze, działają. Jest szansa, że dotrzemy znowu do 2, także tutaj wszystko dobrze. Drugi obóz znajduje się na wysokości około 6300 metrów. Wczoraj mimo niesprzyjających warunków pogodowych jednej z ekip udało się dotrzeć do obozu pierwszego na 4850 metrach. Broń i amunicję zarekwirowali funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Odkryto je w przesyłkach pocztowych. Przejęto 380 sztuk różnego rodzaju amunicji ostreń, broń długą, broń pneumatyczną, 2 kusze myśliwskie, 4 lufy z komorą nabojową, 3 szkielety broni oraz 4000 sztuk spłonek inicjujących spalanie materiału miotającego. Wszystko to trafiło na policję, która zbada znalezisko. Izba Administracji Skarbowej pisze w komunikacie, że zgodnie z prawem można przesyłać część uzbrojenia tylko za pośrednictwem operatorów, którzy świadczą tego rodzaju usługi i posiadają stosowne pozwolenia. No, ale nadawcy nielegalnych przesyłek często deklarują inne towary o zaniżonej wartości, jak na przykład zabawki, słodycze czy drobny sprzęt użytkowy, i próbują przesłać za pośrednictwem firm kurierskich, które tych usług nie świadczą. To był serwis Trójki. Serwis sportowy. Adam Malecki. O godzinie 18 w Willingen rozpoczną się kwalifikacje do kolejnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wystąpi w nich 6 Polaków z Kamilem Stochem, Stefanem Hulą i Dawidem Kobackim na czele. Będzie to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się za tydzień igrzyskami w Pjongczangu. Z tego też powodu zawody w Niemczech mają nową formułę. Dodatkowe nagrody finansowe mają być dodatkową motywacją dla zawodników, przyznał na antenie Telewizji Polskiej Adam Małysz. Ta formuła powstała właśnie przez to, że są igrzyska i gdzieś tam, żeby zachęcić tych właśnie zawodników, żeby przyjechali tą pulą nagród, bo jednak ona jest wyższa niż jest w normalnych pucharze świata, więc dlatego to może jakoś tam przyciągać, ale z drugiej strony, jeśli jesteś w formie, musisz po prostu startować, musisz być z tymi najlepszymi i cały czas gdzieś tam kontrolować sytuację i myślę, że dlatego też nasza kadra podjęła taką decyzję. I jest w Willingen. W Mariborze są za to tenisiści. Oni zagrają w Pucharze Davisa. Rywalem w meczu grupy drugiej strefy euroafrykańskiej będzie Słowenia. Polacy zagrają w składzie Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz w grze singlowej, a w deblu Mateusz Kowalczyk z Marcinem Matkowskim. Siłę naszej drużyny ocenia były tenisista Mariusz Fürstenberg. Ta drużyna jest bardzo fajna. Wtedy brakuje Jurka Janowicza, ma kontuzję. Łukasz Kubot też coś ma z nadgarstkiem, więc do pełni szczęścia ich brakuje, ale mam nadzieję, że Hurkacz i Majchrzak zniosą się na wyżyny swoich możliwości. Mamy świetnych deblistów, to najlepszych na świecie, więc ja nie widzę tutaj problemu, aby awansować na pewno do pierwszej grupy, ale też powalczyć o grupę światową w przyszłym roku. O, to scenariusz bardzo optymistyczny. Z optymizmem w swoim meczu w ćwierćfinale turnieju na Tajwanie myśli zapewne Magda Linet. Polka o najlepszą czwórkę powalczy z Węgierką Timeą Babosz. Początek około godziny 10.30 czasu polskiego. Transmisja w TVP Sport. Telewizje na całym świecie będą relacjonować za to inne wydarzenie, które elektryzuje nie tylko kibiców sportu. W niedzielę w Stanach Zjednoczonych zostanie rozegrany 52. Super Bowl. W wielkim finale Ligi Futbolu Amerykańskiego zagrają New England Patriots i Philadelphia Eagles. O zwycięstwo w Super Bowl zagrają bezsprzecznie najlepsze zespoły kończącego się właśnie sezonu. Patrioci z Nowej Anglii w ostatnich blisko dwóch dekadach dominują w rozgrywkach NFL. W tym czasie 8 razy grali w finale, z których 7 wygrali. Będzie to powtórka rywalizacji o prymat w najważniejszej lidze futbolu amerykańskiego z 2005 roku. Wówczas Patriots minimalnie pokonali Eagles 24-21. Są oni również zdecydowanymi faworytami i w tym roku. Przede wszystkim biorąc pod uwagę ich doświadczenie, na Patriotów stawiają także bukmacherzy. W USA 30-sekundowy telewizyjny spot reklamowy emitowany w telewizji podczas tego wydarzenia kosztować będzie $5 milionów. W przerwie meczu wystąpi Justin Timberlake z Miami. Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce o 17. Pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Deszcz miejscami intensywny. W górach i na północy może padać śnieg. 2 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, do 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najlepszych polskich sportowców, który na niemal 2,5 tysiąca pojedynków przetrwał może 4, a wiele z nich ukończył przed czasem. I choć człowiek ten zdobył 16 medali, to dla wielu wciąż pozostaje prawdziwym mistrzem życia. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie profesor zapasów Andrzej Supron. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Poznaj jeszcze lepsze warunki wyprzedaży w Hyundaiu. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika w Hyundai i zyskaj do 36 tysięcy złotych. Modele Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czekają właśnie na Ciebie. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły wyprzedaży oraz gwarancji. Zapraszamy do salonów. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po godzinie 9. Witamy w audycji pod specjalnym nadzorem Gabrieli Darmetko, za sterami Zofia Kruszewska, a na pokładzie dwóch zawodników wagi ciężkiej, Kazimierz Krupa, Kancelaria Drobryż, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, dzień witam. Dobry. I Wojciech Surmacz, kłaniam się. Zaczynamy. To trzech. No to niech będzie, że trzech. W tym wydaniu, proszę Państwa, audycji winien i ma. Podsumujemy mijający tydzień. Opowiemy o ułatwieniach dla polskich przedsiębiorców. Oczywiście też o deficycie budżetowym, który zdaje się, że zaskoczył nawet Ministerstwo Finansów. Ale porozmawiamy też o indeksie wolności gospodarczej. No i będzie jak zwykle gość specjalny. Winien i ma. Deficyt budżetowy. Wzrost ściągalności podatków i tym samym wzrost dochodów zaowocował rekordowo niskim deficytem budżetowym w 2017 roku. Jak poinformował resort finansów, wyniósł on 25,5 miliarda złotych. To o blisko 21 miliardów złotych mniej niż zakładano w ustawie budżetowej i stąd to zaskoczenie, o którym mówiłem na początku. A pani minister finansów zapowiada, że w tym roku będzie jeszcze lepiej, czyli będzie ten deficyt malał. No i miejmy nadzieję, że tak będzie rzeczywiście, no bo to jest rzeczywiście dobra informacja. Przede wszystkim to jest właśnie ten wzrost ściągalności podatków. No i teraz od tego roku pojawia nam się JPK, który, czyli jednolity plik kontrolny, który moim zdaniem jeszcze uszczelni, to w taki istotny sposób uszczelni, w taki może nawet nie o to chodzi, żeby ścigać, bo ta luka no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie, ograniczona. Ograniczona, tak. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie dogoni, to jest jasne. Ale on uporządkuje, czyli to w taki sposób oczywiście utrudni trochę pewnie życie przedsiębiorcom, a przynajmniej na początku, zanim się do tego przyzwyczają. Natomiast bardzo tak unaoczni, jak to się odbywa. I myślę, że tu jeszcze będzie dosyć istotny... Czyli jest jeszcze pole do popisu dla ministra finansów. JPK na pewno to spowoduje, po to został stworzony, ale może mieć trochę oboczne skutki, które będą również pozytywne, zwłaszcza dla małych i średnich firm, jeżeli chodzi o płatność zobowiązań finansowych. Do tej pory wiemy, i to Polska była notorycznie z tego, polskie firmy znane, że te płatności przeciągały się w nieskończoność, że faktury, które miały być zapłacone w 7 dni, były płacone 120. Teraz będzie z tego wreszcie strzegło państwo. Wiele od lat mali przedsiębiorcy tego się domagali. Znaczy chodzi, jeżeli w ciągu 30 dni faktura nie zostanie zapłacona, to państwo się upomni, bo nie będzie dostawało swojego VAT-u. I tak naprawdę Urząd Skarbowy będzie działał dla małych i średnich firm. Oczywiście pewnie będą tutaj jakieś sposoby wyłomy, które będą potem jeszcze podważane. Mianowicie większe firmy mogą tak się umówić, że faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dni od odbioru towaru, czy tam 90 nawet. I wtedy to... No, głównie to nawet 90 niestety. 90, tak. I wtedy to będzie, także i tak podpisana będzie umowa, to ciężko będzie pewnie to przeskoczyć. No niemniej dla takich zwykłych dostawców, to, którzy musieli po 10 razy wydzwaniać do swoich dawnych, czy do swoich klientów i prośbą, czy już pomoże pan zapłaci. No rozumiem, że jest ciężko, ale niech pan zapłaci. Nie, teraz Urząd Skarbowy będzie dzwonił. No dobrze, to ja tak znienacka zapytam jeszcze, a jaki wpływ na ten budżet mogą mieć albo powinny mieć inwestycje zagraniczne? Takie pytanie. Inwestycje zagraniczne nie mają żadnego wpływu na budżet. Na deficyt. Na deficyt. Nigdy nie miały tak naprawdę. No bo, no, ale pytanie tak... Bo niby dlaczego miałyby mieć? No, to są dwa rozdzielne podwórka. Różne światy. Dwa rozdzielne podwórka. I zobaczymy, jak będzie z tymi inwestycjami zagranicznymi. Mam nadzieję, że będą rosły. To może odwrotnie, jaki wpływ deficyt budżetowy może mieć na inwestycje zagraniczne? Znaczy, generalnie tak. Generalnie jesteśmy silną gospodarką w tej chwili. To jest oczywiste, tak? I ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli te twarde dane są za nami. Jak z miękkimi? Zobaczymy. I tutaj te miękkie oczywiście też będą miały wpływ. Inwestycje mają wpływ, tak? Znaczy to zwiększa się podstawa, fundament gospodarczy. Mhm. Czy one będą zagraniczne, czy one będą krajowe, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Znaczy, tak, najważniejsze, żeby były. Żeby to się wszystko kręciło. No i więcej się kręci tych pieniędzy, tym oczywiście jest ten budżet większy, bo my tak mówimy cały czas o uszczelnianiu VAT-u. Ja to bym na miejscu rządu bardziej podnosił, byłbym dumny z tego, że te inwestycje jednak wzrosły, że jednak jest gospodarka rośnie szybciej i dzięki temu ten budżet jest mocniejszy. Ja bym nie chciał, żeby nasz budżet mógł zmniejszać swój deficyt tylko dzięki temu, że uszczelniamy podatki. Tym bardziej, są granice uszczelniania. Tak, bardziej się cieszę tym, że dzięki temu, że jest wzrost gospodarczy. No i pamiętajmy też, porównujmy się, no, kiedy mówimy o deficycie, popatrzmy na Niemcy, które mają nadwyżkę budżetową, także jesteśmy w jakimś... No myśmy też mieli do października. Tak, no. Tak, ale budżet się planuje do roku. A nie tak, tylko że to już będzie kolejny rok i to jest 6%. No to jest znacząca nadwyżka. Także jest boom gospodarczy. Rzeczywiście Unia Europejska rozwija się fantastycznie. Mieliśmy w zeszłym miesiącu lepsze wskaźniki niż Stany Zjednoczone. Także to rzadko się spotykało na tym kontynencie przez ostatnie 25 lat. Myślę, że trzeba to umieć wykorzystać. I to, co mieliśmy na chwilę rozmawiać o tej ustawie dla biznesu i dla przedsiębiorczości jest częścią tego, żeby ten boom wykorzystać i żeby stworzyć otoczenie biznesowe, żeby właśnie chciało się to inwestować. Zanim przeskoczymy do tego otoczenia biznesowego i do tych ułatwień, i do tej ustawy, to posłuchajmy Maryli Rodowicz i piosenki Krąży, krąż, złoty pieniądz. Tak, w kontekście, myślę, bardziej tej luki VAT-owskiej i uszczelniania i tych, co tam ten VAT wyprowadzali, a później. To bardzo proszę. Ręce, więcej, więcej, więcej, więcej. Ręce grubie, oczy żabie, wytrzeszczone na mamone. Złoto błyska i tumani. Na nic, na nic, na nic, na nic. Złudny jest ten miód, nudny jest ten miód. Głupia to pułapka, stara mu pułapka. Ciężka odmów. Awans, awans, awans, awans. Długi dystans, krótki oddech. A nad tobą niebo modre. Zdążysz zawsze na swój pogrzeb. Wolniej, wolniej, wolniej, mądrzej. Nudny jest ten miód, nudny jest ten miód. Głupia to pułapka, stara mu pułapka. Ciężka odmuch. Lepki jest ten miód, przyznam ci panowie, prawda? Ta piosenka to napisana przez Osiecką, jak należy domniemywać, a przypomina mi Wyspiańskiego przez swoją taką malowniczość. Dorabianie winnej pracy, sprzątanie mieszkania, przygotowywanie się do egzaminów czy załatwianie spraw na mieście. Między innymi do takich aktywności w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim przyznali się ankietowani w badaniu portalu bankier.pl. A to wszystko w kontekście takiej oto informacji, szanowni państwo, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez pierwsze trzy kwartały 2017 roku wstrzymał wypłatę ponad 17 tysięcy zasiłków chorobowych. Dziwi to cię? Nie, no mnie nie dziwi, oczywiście. Znaczy, to było kiedyś tak. Nic się wszystkiego nie da... Znaczy, nie może dziwi zrobić. Mnie to, tak, trochę mnie dziwi, bo dziwi mnie to, że aż tyle, czy to oznacza, że znaczy, aż tylu oszukuje, czy ten ZUS się wziął w końcu do roboty. O co chodzi? Znaczy, problem jest taki, że to było w Polsce normą. Przez lata było to normą. I to przez dziesiątki lat, a nie ostatnie lata. Że no, ktoś nie miał urlopu, no to brał zwolnienie. No bo jak to było takim niedopisanym do końca właśnie urlopem, no to wszyscy z tego korzystali. Teraz trzeba po prostu naprawdę znowu iluś lat, nie, to się nie da zrobić tak, bo no, zadekretować no, można pewne rzeczy. Myślę, że co najmniej pokolenia. Ja też sądzę, że niestety wcześniej się to nie uda. Żeby powiedzieć, że nie, że to nie jest już brakujący urlop, tylko to jest, no... Na zwolnieniu trzeba się leczyć. To po prostu trzeba być chorym, żeby to zwolnienie wziąć, bo tak to się szło. No, na L4, L4. Tak, L4, to... tak. Nawet był kiedyś taki zespół. Ja nie wiem, czy ZUS powinien się tym zajmować. Znaczy w sytuacji... Tym ściganiem. Tak. W normalnie funkcjonującej gospodarce, gdzie przedsiębiorca ma większą elastyczność, jeżeli chodzi o zwalnianie pracowników i decydowanie, kto awansuje szybciej, kto wolniej, kto kogo w ogóle nie chcemy i zwolnimy. Osoba, która zbyt często nadużywa, to bez pytania dlaczego. Nikt nie musi mi się tłumaczyć, co on robił w czasie tego, kiedy powiedział, że jest chory. Ale jeżeli robi to za często i zaczyna być to przeszkodą w funkcjonowaniu firmy, to po prostu się go zwalnia. I nie potrzeba administracji państwowej. Nie jest tak, to nie jest takie proste, a jeszcze teraz się zaczyna robić rynek pracownika, to też nie jest takie proste. A poza wszystkim ZUS jest płatnikiem. No tak, tylko płatnik ma prawo. Ja wiem, płatnik ma prawo i przez to właśnie to jest... takie, no po 30 dniach, prawda, bo te 30 dni płacisz. Chodzi mi o to, że powinno się to odmitologizować właśnie, tak. W ten sposób, żeby pracodawca mówił, no jeżeli ktoś ciągle nawala i z jakichś powodów rodzinnych, nierodzinnych spędza zbyt wiele czasu na urlopie, to sorry, my musimy to miejsce zwolnić. Nie będziemy wnikać, jakie są rzeczywiście jego potrzeby. Czasem to będzie niesprawiedliwe, ale tak. Idealista. Ale życie jest idealista, brutalny kapitalista. Nie, bo ja nie wierzę, że ZUS to rozwiąże. ZUS będzie ścigał, by damy więcej na tych urzędników, którzy będą ścigać te przypadki, że ktoś wziął chorobowe namalowanie. Po co? Niech se czasem oszuka system. Niech se czasem pomaluje. Niech se pomaluje na chorobowym, ale jeżeli zrobi to, weźmie urlop chorobowy, to już w któregoś dnia przyjdzie i nie będzie pracy dla niego. W idealnym świecie Tomek ma rację, ale świat nie jest idealny. I tutaj niestety, to jest tak jak z tym uszczelnieniem podatku, jak ja powiedziałem, że uszczelniliśmy, to tak. nie uszczelniliśmy, tak. Bo nigdy się tego nie tak. Uszczelni. Tak i tu. Będziemy to gonili i w oczywisty sposób. No, ja też, ja powiem teraz coś może niepopularnego, ale zespołami, którymi kierowałem, mówiłem, związki zawodowe możecie utworzyć, ale za progiem, tak? Za progiem... To bardzo niepopularne. Bardzo niepopularne. I tak samo jest z tym ZUS-em. No, oczywiście, że tak, jeżeli ktoś no, zbyt długo choruje i zbyt często choruje, zbyt regularnie, a jeszcze to się pokrywają te jego choroby ze świętami i z tymi dniami pomiędzy świętami na przykład, no to jest... A dziś tego nie możesz powiedzieć, że zwalniasz kogoś dlatego, że ciągle jest chory. No dobrze, panowie, to tak w kontekście tego zwalniania, zarabiania i tych różnych takich postaw roszczeniowych, o których też mówiliśmy, i pracowników, i pracodawców, to posłuchajmy, co na to wszystko Kabaret Starszych Panów i piosenka Modlitwa Barnaby. Czyś ty Bóg, czyś ty los, czyś ty traf, ty co masz w ręku ster naszych spraw? Co gdy chcesz szczęścia łód, dajesz nie raz, a odbierasz cały świat. Jużeś wziął z moich rąk ciężką dań, jużeś dłoń nieraz kładł na mu krtań. Bata świst twego znam koło ucha, więc wysłuchaj teraz mnie, więc wysłuchaj teraz mnie. Sypnij mi, jeśli chcesz, jeszcze plak. Wcześniej niech mnie niż chcę trafi szlak. Lecz nim oprawisz mnie w dom z mosiądzem, choć pieniądze zostaw mi. Dosyć mam czarnych i jasnych wróż. Krzyżyk na większość spraw kładę już. Lecz nim kwit wręczy mi dłoń po porcy, trochę forsy zostaw mi. Trochę forsy zostaw mi. Twarz co zerka z papierka to lód. Bidąc wąż zdobi mąż wielkich snów. To jest fakt, to jest znak dla patrioty, by dla kwoty serce miał. Forsana, zdaniem mym, wielki czapar. Gdy z nią mrzesz, to tak jak byś w niej marł. Milszy szum dla mnie sum niż proporcji, więc ty w forsy nie skąp mi. Więc ty w forsy nie skąp mi. No bo to w sumie chyba panowi o to chodzi. To trochę forsy. No. Nie chciałbym trochę powiedzieć, forsy. Że Kobiety Sarszyk pan był cyniczny, ale pragmatyczny był na pewno. No i teraz temat, o którym już wspominał Tomasz Wróblewski, czyli te ułatwienia dla małych i średnich firm, rejestracja działalności gospodarczej przy wykorzystaniu bankowości internetowej, przy okazji inne ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale dokładnie sprawdziła ten temat Gabi Dermetko i przygotowała dla nas bardzo fajny materiał reporterski. Posłuchajmy, a później podyskutujmy. Kiedyś mówiło się o jednym okienku. I różnie z tym bywało. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę pani. To już dla mnie nie starczy. Od 2011 roku działalność gospodarczą można rejestrować przez internet na stronie CIDG. Ale później musimy jeszcze założyć konto bankowe. Teraz wystarczy nam jedno kliknięcie w bankowości internetowej. Przyszły przedsiębiorca loguje się do swojej bankowości internetowej. Dzisiaj jest to bankowość internetowa banku PKO BP. Dominik Wójcicki, Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wpisuje dane takie jak we wniosku, czyli nazwa przedsiębiorcy, sposób opodatkowania, forma działalności. Dużym udogodnieniem jest to, że część danych jest podstawiona bezpośrednio z bankowości internetowej PKO BP, czyli dane na temat zamieszkania, czyli samo wypełnienie wniosku na pewno jest szybsze. Natomiast to są podstawowe dane na temat formy i wyboru opodatkowania, rzeczy, które każdy przedsiębiorca musi wypełnić. Można to załatwić bezpośrednio na stronie CIDG. Różnica jest taka, że można to załatwić bezpośrednio po zalogowaniu się do swojego banku. Czyli my nie zmieniamy samej usługi, tylko zmieniamy miejsce, gdzie dana usługa może być świadczona. I niekoniecznie to urząd musi być tym online. My możemy to jeszcze mieć partnerów, tutaj banki, które pomagają nam cyfryzować sprawy załatwione w urzędach. W Polsce codziennie rejestrowanych jest około 1000 nowych działalności gospodarczych. Załatwienie wszystkich formalności od razu jest ogromnym ułatwieniem. Chcielibyśmy, żeby po przystąpieniu PKO BP przystąpiły też inne banki i żeby odsetek zakładanych działalności online wzrósł z około dzisiaj 10% do 30%, może 40%. Dzisiaj tak naprawdę jest to kwestia, jak szybko inne banki udostępnią tą usługę. W kolejce mamy dwa kolejne banki. Słyszymy i dostajemy zapytania od kolejnych. Jeżeli będzie to docelowo do końca roku 8 czy 10 banków, to jest to realny wskaźnik. Czy to się może wiązać z jakąś opłatą, którą banki naliczą na przedsiębiorcę w związku z tym, że wykonuje tę rejestrację? Nie. I tu, mimo tego, że nie mogę deklarować tego za banki, to rozumiemy, jak to działa. To jest win-win. To bank dzięki temu, że udostępnia tą usługę, można powiedzieć, no to jest brzydkie określenie, ale łapie klienta. Czyli tak naprawdę dla banku jest to korzyść, bank może zarabiać świadcząc swoje podstawowe usługi, natomiast zakładanie działalności w CIDG jest bezpłatne i nie może być za to opłaty. Tego typu uproszczenia to początek zmian, które mają ułatwić prowadzenie działalności. Kilka dni temu Sejm przyjął pakiet 5 ustaw nazwanych Konstytucją Biznesu. Główną zmianą, jaką wprowadza Konstytucja Biznesu, ma być zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Przede wszystkim sama Konstytucja już jest przełomowa, ponieważ uznano, że przedsiębiorca zasługuje na równe prawa jak każdy inny obywatel. Mariusz Pawlak, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Pierwsza rzecz to jest, można powiedzieć, zrównanie roli, czyli zrównanie relacji pomiędzy przedsiębiorcą a pracodawcą. urzędnikiem reprezentującym państwo, czyli że mamy od razu, tak jak zapisane w Konstytucji, domniemanie niewinności przedsiębiorcy, wszelką jego przewinienia trzeba mu udowodnić oraz nie jest on dyskryminowany ze strony na zawiłość prawa, które powinno być interpretowane na jego korzyść. No i przede wszystkim na zasadzie wspomożenia prawa małych i głównie średnich przedsiębiorców, którzy nie dysponują armią prawników i innych doradców, powołanie funkcji czy stanowiska rzecznika przedsiębiorców właśnie tych małych i średnich, który może walczyć także o ich prawa. Czyli możemy powiedzieć, że pojawia się tam element zaufania? Powiedzmy, zaufanie to trzeba pewnie wypracować w czasie, kiedy te relacje będą, ale już jest przygotowany dobry grunt i można powiedzieć takie przyzwolenie dla urzędników, że nie muszą oni na siłę wyszukiwać jakichkolwiek przewinień rzeczywistych bądź nierzeczywistych wśród przedsiębiorców, tylko po prostu są to partnerskie zasady. Mnie najbardziej w tych pakiecie czterech ustaw i konstytucji dla biznesu uderza jeden zapis. Jest dla mnie naprawdę szokujący, że oto, szanowni państwo i panowie w studiu, od teraz w urzędach skarbowych będzie funkcjonowało coś, co się nazywa domniemanie uczciwości u przedsiębiorców. Szok. Dla mnie to nie jest szok, nie zgodzę się z tobą. To jest w Konstytucji zapisane, przypomnę. To po pierwsze. Po drugie, już raz do tego podchodziliśmy i z dobrym skutkiem, bo to pamiętajmy, że to jest założenie premiera Messnera i premiera Wilczka w zamierzchłych czasach. A później już było tylko gorzej. Bo to jest tak, że zapisujemy sobie pewną ideę, a później ona obrasta. Czyli taki efekt kuli śniegowej się robi wieloletniej. Tak, dokładnie, niestety tak. Natomiast ja chciałbym jeszcze raz wszystkim pracownikom urzędów skarbowych, którzy nas słuchają, powiedzieć: szanuję was i bardzo was lubię. Oczywiście. I wszystkie kontakty, i to jest najważniejsze, wszystkie kontakty, które miałem z urzędem skarbowym, były bardzo sympatyczne. Ja też, panie Kazimierzu, ale to podejrzewam, że głównie dlatego, że, znaczy nie wiem jak pan, ale ja mam te kontakty w jednym z urzędów skarbowych w Warszawie. A podobno jest dramatyczna różnica między Warszawą i, że tak powiem, resztą świata. Znaczy im bardziej się ludzie znają między sobą, tym chyba jest gorzej. Tak. Niestety to jest prawda. No ale... Nie wiem, czy tak jest. W pewnym urzędzie skarbowym, którego nawet nie powiem, żeby komuś nie popsuć kariery zawodowej, to jest ten na wschodzie, jest ta tak, że ktoś tam z mojej rodziny przychodzi i mówi, że tam było jakieś pytanie urzędu skarbowego i przychodzi ktoś tam z tej rodziny na wschodzie i mówi, no to nie wiem, to pani zrobi, żeby było dobrze, jak mam być, no to pani wpisze, no dobrze. Także... To na tym powinno polegać, na tym powinno polegać, pełna to się bardzo się to się zmienia, bardzo się to poprawia, rzeczywiście urzędy skarbowe i dzwonią i potrafią chyba coraz lepiej też wyłapać, gdzie jest uczciwa pomyłka albo niedopatrzenie, spóźnienie. Się czynny żal? Tak, ja składałem. To jest przepiękne. To jest super, fajne uczucie, prawda? Fajne uczucie. I to zaczyna działać. Mi się wydaje, że urzędy skarbowe im bardziej są uzbrojone w rozmaite narzędzia do wychwytywania skomplikowanych mafii podatkowych, czy rozmaitych takich karuzel zajmujących się tymi optymalizacją, ale zawodowo, nie po to, żeby troszeczkę sobie podciągnę koszty, tylko żeby na tym zarabiać, to tym czują się pewniej i też są chyba bardziej łatwiejsze w kontaktach bezpośrednio z ludźmi, którzy popełniają błędy. To się poprawia i tu jest niewątpliwie plus. Natomiast jeszcze jedno, co jeżeli są problemy, to nie jest winy urzędników zwykle, tylko prawa, które jest bardzo słabe. Niejednoznaczności prawa. Jest bardzo niejednoznaczne. W dalszym ciągu jesteśmy na 7. miejscu na świecie. Od końca. Jeżeli chodzi o brak przejrzystości, niejasność, niezrozumiałość tych przepisów. Jesteśmy na 1. miejscu w Europie pod tym względem. To się musi zmienić. Znaczy naprawdę, choćby ci urzędnicy byli święci i bardzo się starali, jest bardzo, bardzo ciężko. Nie przypadkiem mamy aż 2 gazety, które codziennie wydają dodatek na temat zmian w prawie podatkowym. To prawda. A parlament się ciągle chwali, ile zrobił ustaw. Ja ile nawalił? Mi się wydaje, że powinien im mniej zrobi, tym jest lepiej. Najlepiej jakby zamilkł. Deregulował na przykład. Także oczywiście ci urzędnicy są na linii strzału i są pierwsi, ale sami mają problem. Ja kiedyś z jakimś jednym z urzędników skarbowych, takim szefem oddziału rozmawiałem. Właśnie ta pani mi tłumaczyła, że oni muszą tak normalnie na przykład do jakiejś dziedziny tych podatków potrzeba powiedzmy 4 urzędników, to oni muszą mieć 6, bo 2 zawsze będzie musiało sprawdzać, jak się prawo zmieniło. I żeby przypadkiem nie popełnić błędu. Ta interpretacyjność. Znaczy urzędnikom też myślę, żeby pomogło, gdyby była zasada, że jeżeli gdzieś w jakimś urzędzie skarbowym wydano już decyzję, to że można to zaaplikować. Żeby... Widać, że Tomek był w Stanach i prawo precedensowe tak, dla niego. Czyli no to jednak... nie jest precedensowe, tylko no, że to jest... To jest. Mamy absurdalną sytuację, gdzie mamy no, ostatnio ta historia z zaliczaniem podatku VAT przy hot dogach, tak? No i jak tu rządzić firmą, jeżeli ma się stacje benzynowe w całej Polsce, a w jednym województwie można, a w drugim jest nie 8, w drugim jest 5 i bądź mądry i zrób tutaj biznesplan do tego. Także to naprawdę trzeba większą uwagę zwrócić na przepisy prawa i uproszczenia. Ja oczywiście do znudzenia powiem, że żeby obniżyć podatki. W ramach oczywiście. Naszej koalicji mówimy, tak, żeby wprowadzić tak, podatek tak, przychodowy, tak, a nie taki podatek od pracy, który jest obecnie, uprościć to i wtedy wszystko i dziury się zatkają i maszyny. Wcześniej mieliśmy, znikną. To był apel do wicepremiera, a teraz już do premiera, do pana Mateusza Morawieckiego, apelujemy. I tu absolutnie jesteśmy zgodni. Ja jestem za likwidacją wszystkich podatków bezpośrednich, za zrobieniem podatku pośredniego, czyli konsumpcyjnego. Tak, i wtedy, dokładnie. Jak już to nastąpi, to wtedy będziemy się mogli poczuć jak Mike Patton, lider zespołu Faith No More, który rozstał się ze swoją toksyczną kobietą i poczuł się po prostu easy like a Sunday morning. Posłuchajmy. Turn the lights on, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Prawda, że ta piosenka mogłaby się stać takim hymnem polskich przedsiębiorców? Ale ona jest tak piękna, że w ogóle mogłaby się stać hymnem wszystkiego. Po prostu piękna. Dzisiaj szczególny dzień i też między innymi z tej okazji jest z nami pan Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, przypomnę. I to jest właśnie ten gość specjalny, który jest jednocześnie... Teraz pan jest gościem specjalnym, a wcześniej był pan komentatorem. No, teraz jest gościem specjalnym, ma specjalne rzeczy do powiedzenia. Oczywiście, że tak. Indeks wolności gospodarczej obejmuje 180 państw, w tym 44 w Europie. To są informacje sprzed roku, więc jakby co to, proszę mnie korygować. Wskaźnik przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od ponad 20 lat. Celem indeksu wolności gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach indeksu wolności gospodarczej analizowane są rządy prawa, prawa własności, poziom korupcji, wielkość sektora publicznego, fiskalizm, wydatki publiczne, efektywność regulacyjna, warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy oraz otwartość rynku, czyli handel, inwestycje i finanse. W zeszłorocznym indeksie wolności gospodarczej Polska zajęła 45. miejsce na świecie. W roku 2016 była na 39. pozycji, a w roku 2015 na 42. Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wtedy wyniósł 68,3 punkta, podczas gdy rok wcześniej było to 69,3 punkta. I teraz tak, dlaczego o tym rozmawiamy? No bo dzisiaj o godzinie 12. Na całym świecie. Na całym świecie i w Polsce także. Zaczynamy w Hongkongu i dalej będziemy, to wszystko będzie szło na zachód. To tak, o godzinie 12, także nie wszystkie informacje zdradzę. Powiem, że nie będzie gorzej, to powiem. To może być pocieszające. Istotne, ale też powiem, że... w tamtym roku było gorzej. To tak, było pewne chybnięcie, mieliśmy dwa razy historii takie chybnięcia. Raz to było w roku 2012, drugi raz w 2017, czyli w zeszłym roku. No i tutaj trzeba powiedzieć, że to są niewielkie odchylenia i w 2012 i 2017, tylko podnoszenie i wychodzenie z tego zajmuje trochę czasu. Za każdym razem ten dołek boleśnie odczuwamy. Ale ja powiem, że to nie jest tylko ekonomiczny ranking, bo to nas to przede wszystkim interesuje z punktów wolnościowych. I to są słowa Williama Buckley'a, który mówił, wolność ekonomiczna jest najważniejszą z ziemskich wolności, bo wolności ekonomiczne bez wolności ekonomicznej, wolność polityczna i inne zostaną nam z pewnością odebrane. Chodzi o to, że albo odebrane, albo w każdym razie nie będziemy mieli jak ich sfinansować, bo demokracja... Nie będziemy mogli z nich korzystać. Nawet tak, no bo nie będziemy odebrane. Mieli ani pieniędzy, krótko mówiąc. Demokracja jest bardzo kosztownym ustrojem i bardzo ekstensywnym. Robimy kupę, by wydawało się niepotrzebnych rzeczy, te referenda, te głosowania wszystkie, to wybory. To wszystko kosztuje. Jeszcze wybory, tak. To wszystko kosztuje, ale także... No i to może być dość ekstensywne i wymaga ogromnych pieniędzy. I ta wolność gospodarcza jako najważniejsza z wartości. Jeżeli chcemy także budować państwo polskie, demokratyczne, silne i państwo dobrobytu, to musimy zapewnić wolności przedsiębiorcom. To żeśmy mówili o tych znoszeniu barier dla małych i średnich firm. Tak, to w zasadzie jest tylko cała audycja dzisiaj jest. Żeby oni mogli się dłużej wyspać, ci przedsiębiorcy. Tak. Nie, tylko żeby właśnie ich zmusić do jeszcze intensywniejszej pracy. Tak samo jak żeby na zwolnienie chodzili. O której mówimy. Jest, nie chodzą akurat. Konkurencja, o której wszyscy mówimy, że jest tak ważna. Konkurencja, to zjawisko nie jest czymś dobrym dla przedsiębiorców, bo wyciąga ich rano z łóżka i zmusza do pracy i zastanawiania się i kombinowania i ryzykowania. Konkurencja jest dla nas, dla obywateli, dla konsumentów, żeby ci przedsiębiorcy między sobą musieli się o nas bić. Bez konkurencji nie ma tej wolności. Ranking jest jakby w czterech przestrzeniach badana. Badają się państwa, jeżeli chodzi o podejście do wolności gospodarczej. To są rządy prawa, I tutaj byliśmy bardzo zainteresowani, jak Polska wypada. Financial i Wall Street Journal z uwagą czytali rozmaite komentarze. Wall Street Journal ocenia te zmiany w Polsce i tak. To będzie pewna interesująca niespodzianka, którą będziemy za te 2 godziny prezentować. Mhm. Wielkość sektora publicznego, jak się zmienia, jest oceniana efektywność regulacyjna, czyli na ile te regulacje, które są wprowadzane, poprawiają warunki funkcjonowania biznesu, otwierają szerzej rynek pracy i pozwalają ludziom funkcjonować. No i jeszcze polityka monetarna, tak? Ona blokuje rozwój gospodarczy? To nie możesz nam powiedzieć wszystkiego, ale powiedz, w którym obszarze wypadamy najlepiej, a w którym najgorzej. Właśnie o to chciałem zapytać. Znaczy, mogę na pewno powiedzieć o obszarach, które naszym zdaniem wymagają zdecydowanej poprawy, obszary wymagające poprawy. Wydatki publiczne. Trochę żeśmy o tym rozmawiali. Jest poprawa, ale jeżeli chodzi o dług państwa, ponieważ tutaj liczony jest dług państwa jako wszystko publiczny i prywatny w całości, to on rośnie. Rzetelność państwa. Przez rzetelność państwa rozumiemy jako dotrzymywanie umów, zwalczanie ostatecznie korupcji, jak najmniej takiej szarej przestrzeni między państwowym czyli a możliwości prywatnym. Interpretacji. Tak. Czyli tu mamy trochę do zrobienia, tak? Poprawy wymaga skuteczność sądów. Uwaga, to nie jest mowa o tym, co nam się wydaje, czyli najważniejsze, co nam się wydaje w Polsce w tej chwili, reforma sądownictwa i Sądu Najwyższego KRS-u. Tylko skuteczność sądów. Czas, w jakim wydawane są wyroki, przewidywalność tych wyroków i zaufanie do sądu. Tak? To są problemy, które pozostają. Sądy zawsze były tą bolączką i dalej są i wymagają poprawy. Znaczące sukcesy, otwartość rynku. Tutaj nie widać obaw, jeżeli chodzi o możliwość funkcjonowania zagranicznych firm w Polsce, inwestycje, ta otwartość rynku jest wysoko oceniana i stabilność monetarna. Aha. To jest rzeczywiście taki ostatni rok, w którym żeśmy odnotowali, ale więcej nie powiem. No dobrze, ja nie będę też dopytywał o to miejsce, ale tak ogólnie chciałbym też jeszcze jedno pytanie zadać. Spróbuj. No, zawsze trzeba spróbować. Zawsze trzeba próbować. Jak jest Polska w tym indeksie, jak wypada na tle krajów wyszehradzkich, powiedzmy, czyli tam Rumunia, Węgry i tak dalej. Jak my w tej konstelacji? No tutaj mieliśmy trochę zmian i poprawy, jeżeli chodzi o państwa naszego regionu. I one wykonały sporą pracę. Właśnie tutaj szukam tych danych. I bardzo wysoko jest Estonia, bardzo wysoko jest Litwa, wyżej są Czechy. Uwaga, Gruzja. Gruzja, a propos, kiedy mówiliśmy o tym załatwianiu przez banki rejestracji firm, zrobiła to już 8 lat temu, jak pamiętam. Okej. Bardzo wysoko jest Łotwa, ale są inni, którzy są poniżej nas. I wiele poniżej nas jest także państw Europy Zachodniej. A wiecie, dlaczego wysoko jest Łotwa? To mi się ten przypadek strasznie podoba. Tak. Toż Łotysze, jak uzyskali już wolność od swojego wielkiego sąsiada, no to... Przynajmniej częściową. No to mówią, trzeba by napisać jakieś prawo podatkowe. Tak. Znaczy, mieli to prawo podatkowe jako spadkobiercy, prawda? Ale mówią, to jakby to przetłumaczyć, to nam zabraknie tego pokoju, żeby to wszystko umieścić. Napiszemy od nowa. No i napisali na 3 strony. Później oczywiście już to tylko obracało, ale właśnie, czyli to, o czym tu też mówiliśmy już, uproszczenie i ta zasada, co nie jest zabronione, jest dozwolone, jako punkt wyjścia. Oczywiście, że później gospodarka się komplikuje, rzeczywistość się komplikuje i są pewnie niezbędne pewne uzupełnienia, ale to takie założenie prostoty. I tutaj pragmatyczni Amerykanie, dlatego Tomek to przywoływał, czyli pragmatyczni Amerykanie z tą interpretacją precedensową, bo ona nie pozostawia pola, prawda? Pamiętam, w Stanach Zjednoczonych zawsze jak się zastanawiałem, jaki może być przepis, to pamiętam, kiedyś jeden urzędnik mi powiedział, to zawsze się sprawdzało.